Sarıldım dünya malı. yalan olur, yalan olur. Bir gün gelir yalan olur. Ana yalan olur, yalan olur. Bir gün gelir.